You have proved that you fight well. Now you can join us. Sa panadero din naman ako sa kada kaibigan na kasama sumagada. Dapat ka nga bang dinadama, dapat ka nga bang minamatapatin nilang mga di ka pa natitikman na ba? Madali na magbakama pang mata para sa kanilang di mo pinasaya. Napakadami ng alan mo at nagagat makilala ka ka walang gana na.